ังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกันวันที่เป็นที่สุดของความเสียใจแล้วโลกก็เปลี่ยนไปตลอดกาลไร้สิ่งจุดหมายในโลกที่แสนว่างเปล่ามองฟ้าตั้งแต่เช้าจนตะวันลับเลือนหายไปในค่ำคืนที่ไร้ดาวบนฟ้าฉันยังคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใดช่วยมาบอกฉันทีชีวิตต้องทำยังไง ทั้ง